Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 sierpnia, minęła północ. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Przed nami burzowa noc i burzowy dzień. IMGW ostrzega, będzie intensywnie padać i wiać. Porywy wiatru do około 60-70 km na godzinę. Z wizytą do Warszawy po raz pierwszy od prawie pół wieku przyleci premier Indii. Maturzyści, którym powinęła się noga już po poprawkowym egzaminie. Dla mnie to była jak zwykła kartkówka czy sprawdzian. Burze nie odpuszczają, zagrzmi w nocy i jutro. Miejscami może też bardzo mocno wiać. W najbliższych godzinach gwałtowne burze będą głównie na wschodzie. W drugiej części nocy najgwałtowniejsze zjawiska pogodowe będą z kolei występować na zachodzie Polski, wyjaśnia Janusz Zieliński, dyżurny synoptyk IMGW. Tym burzom również będą towarzyszyć intensywne opady deszczu do około 15-20 mm, a na południowym zachodzie do około 30 mm w czasie trwania zjawisk burzowych. Porywy wiatru do około 60-70 km na godzinę. A jutro w ciągu dnia burze będą przemieszczać się z zachodu na wschód. Podczas burz może intensywnie padać deszcz. Najmocniej na południowym wschodzie, gdzieniegdzie może padać też grad. Witold Banach, Polskie Radio. Po ulewach, które przeszły nad Polską w ostatnich dwóch dniach, strażacy mieli tysiące interwencji. Wypompowywali wodę z domów i posesji oraz ulic. Miejscami wody napadało dwa razy więcej niż zazwyczaj w całym sierpniu. Złota alga nadal zabija ryby w jeziorze Dzierżno-Duże. Rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach, Linda Hoffman, mówi, że prace cały czas trwają. Oprócz usuwania śniętych ryb, służby próbują także pomóc tym, które jeszcze żyją. Na terenie zbiornika funkcjonuje kilka aeratorów. Są to urządzenia, których celem jest stabilizacja warunków tlenowych w zbiorniku, ponieważ te wciąż nie są zadowalające. Pomimo, że dziś i również wczoraj te ilości podejmowanej śniętej ryby są zdecydowanie mniejsze niż w poprzednich dniach, no w tej sytuacji nie możemy jeszcze mówić o tym, że ten przebieg zdarzeń kogokolwiek satysfakcjonuje. Od początku sierpnia z jeziora Dzierżno-Duże oraz części kanału Gliwickiego odłowiono ponad 115 ton śniętych ryb. Do Warszawy po raz pierwszy od 45 lat przylatuje z oficjalną wizytą szef rządu Indii. W planie wizyty Narendry Modiego jest spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, a potem z prezydentem Andrzejem Dudą. Po wizycie w Polsce indyjski premier uda się do Kijowa. Okazją do wizyty premiera Modiego w Warszawie jest 70. rocznica nawiązania polsko-indyjskich stosunków dyplomatycznych. Komentator spraw międzynarodowych Radosław Pyffel z Instytutu Sobieskiego uważa, że w centrum rozmów Narendry Modiego w Polsce będzie temat wojny na Ukrainie. Fakt, że ci światowi przywódcy przesiadają się w drodze do Kijowa w Warszawie, stwarza dla nas szansę wychodzenia z pewnymi pomysłami i inicjatywami. Były prezes Centrum Studiów Polska-Azja spodziewa się też spotkań premiera Modiego i rozmów na tematy gospodarcze. Jakieś seminarium czy spotkanie z kilkoma przedstawicielami, chociażby także indyjskich firm obecnych w Polsce. Indie to największa demokracja na świecie. W wyniku tegorocznych wyborów Narendra Modi został premierem po raz trzeci z rzędu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Za godzinę początek drugiego dnia konwencji demokratów w Chicago. Delegaci wyznaczą na niej Kamalę Harris na kandydata w listopadowych wyborach prezydenckich. Tymczasem na ulicach Chicago tysiące osób demonstrują przeciwko wojnie w Gazie i wsparciu Stanów Zjednoczonych dla Izraela. If you violate, jeśli łamiesz przysięgę wobec ludzkości, dopuszczasz się ludobójstwa, nie ma dla ciebie miejsca. You are out. She needs to do a lot better. O zawieszeniu broni w Strefie Gazy rozmawia z przywódcami bliskowschodnich państw sekretarz stanu USA Antony Blinken. Propozycja Stanów Zjednoczonych zakłada 6-tygodniowe zawieszenie broni, uwolnienie izraelskich zakładników i palestyńskich więźniów oraz wycofanie wojsk izraelskich z głównych ośrodków ludności w Strefie Gazy. Negocjacje według przedstawicieli USA, Egiptu i Kataru idą w dobrym kierunku, ale gwarancji porozumienia nie ma. Dzisiaj dla tych, którym nie udało się w maju, poprawka ustnej matury. Zdający, którym powinęła się noga, są już po egzaminach z polskiego, matematyki i języka obcego. Maturzyści z Białegostoku są dobrej myśli. Poszło lepiej niż wcześniej. Powinienem zdać. Dosyć łatwe było, miałem 2 miesiące, żeby się bardziej przygotować. Dzisiaj pisałem maturę poprawkową z angielskiego. No i mam nadzieję, że super poszło, już nie chcę mi się uczyć aż tak bardzo. Są wakacje, człowiek by chciał odpocząć, a tu niestety się zdarzyło takie coś. Nastawienie bardzo dobre, uczyłem się. Mam nadzieję, że teraz wyjdzie. Mam taką dobrą myśl, że będzie ponad 50%. Myślę, że tym razem zdałem, mam taką nadzieję. Zadania w większości były trudne, ale myślę, że się udało. Zobaczymy, wyniki zweryfikują. A wyniki 10 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zagrzmi i na wschodzie, i na zachodzie. Miejscami możliwy grad, przeważnie od 14 do 19 stopni Celsjusza. W dzień pochmurno, deszczowo i burzowo. Najintensywniej popada na wschodzie, do 50 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach od 20-23 stopni na zachodzie i nad morzem, przez około 26 w centrum, do 31 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu. Od kilku minut znowu mamy środę, więc zaczynamy Ciężko na sercu. Audycję poświęconą muzyce, której w środku dnia podobno słuchać się nie da. Nazywam się Jarek Szubrycht, będę do Państwa mówił i puszczał piosenki, a wydawcą jest Mariusz Owczarek, który będzie wydawał. Ktokolwiek z Was miał już do czynienia z Ciężko na sercu, ten wie, że prezentuje tu różne oblicza metalu i okolic. Od hitów eurowizyjnych i ładnych piosenek z Ameryki, które kiedyś gościły na szczytach list przebojów, aż po piwniczne widziadła, których nikt rozsądny w radiu nie prezentuje, żeby nie straszyć słuchaczy. A szkoda, że nie prezentuje, bo to często fascynująca, wartościowa muzyka. Może i radykalna w formie oraz treści, ale jak już się człowiek osłucha, oswoi, jak przedrze się przez tę skorupę i stąpi do głębi, to zrozumie, doceni, pokocha. Dzisiaj będzie audycja dla tych, co już kochają, ale i dla tych z Państwa, co mają w sobie wystarczające pokłady ciekawości i cierpliwości, by spróbować głębokiego zanurzenia. Mam nadzieję, że Wasza wytrwałość zostanie wynagrodzona i że najpóźniej na wysokości piosenki o tytule Nothing is Not doznacie iluminacji. Dzisiaj przez nomen omen bite 2 godziny będziemy słuchali tylko death metalu i tylko o death metalu będziemy rozmawiali. Ugh. your crimson as it bleeds. Another victim, another casualty, out of touch with reality. On a death trip fantasy, add another to my killing spree. Oczywiście był death metal, pełną gębą, zespół Necrophagia, autorzy jednej z pierwszych płyt, które uznaje się za death metalowe, czyli Season of the Dead. Necrophagia, którą dowodził wokalista Frank Killjoy Pucci aż do swojej śmierci w 2018 roku, uważa się za pionierów death metalu. Obok death, o których za chwilę, i possessed, o których innym razem. Ale death metal może mieć też inne oblicza. Weźmy kanadyjski zespół Ctaylist, który łączy gruz z aluminium, piwniczną pleśń z kosmicznymi technologiami. Nie wiem, czy dobrze wymawiam ich nazwę, ale oni pewnie też nie wiedzą, bo nie ma takiego słowa. A więc Ctaylist grają już od prawie 15 lat, wydali zaledwie jedną dużą płytę i dobrze byłoby, gdyby wydali kolejną i więcej, bo mało jest zespołów, które tak dobrze balansują brutalność z własnym muzycznym językiem. Widziałem ich niedawno na Brutal Assault i chciałbym częściej i więcej. We'll be right back. Również na Brutal Assault widziałem Aborted, o czym już opowiadałem wam przed tygodniem, prezentując jedną z piosenek z ich najnowszej płyty zatytułowanej Vault of Horrors. Przyznaję, że miałem ten album na półce już od kilku miesięcy i był zafoliowany. Dopiero po tym fantastycznym koncercie, po powrocie do domu, wrzuciłem do odtwarzacza i znakomita to jest płyta. Death metal bardzo nowoczesny, dopieszczony do ostatniego szczegółu, ale nie bezduszny, oddychający, rzekłbym nawet, że swingujący, gdybym sam nie słyszał, jak głupio to brzmi w kontekście takiej właśnie muzyki zagranej w takim tempie. Aborted, The Shape of Hate. Yeah. na pomysł poświęcenia całego odcinka Ciężko na sercu death metalowi wpadłem, obserwując na scenie zespół, którego utworu za chwilę wysłuchamy. Z jednej strony totalna ekstrema, z drugiej znakomity warsztat i polot, który, jestem przekonany, zostałby doceniony przez każdą osobę kochającą muzykę, o ile tylko trafiłaby na taki koncert i uważnie, z otwartą głową temu się przyjrzała i tego posłuchała. Ale z płyt to też że jeszcze jak. Oh, Nazywają się Suffocation i powstali w Nowym Jorku pod koniec lat 80., kiedy death metal już co prawda istniał jako podgatunek metalu, dobrze się zapowiadał, ale wciąż jeszcze szukał dla siebie granic, wciąż się formował, był jak stal w piecu hutniczym. Już miał potencjał tego, czym miał zostać za chwil kilka, ale wciąż jeszcze był plastyczny, płynny i zarazem pełen zanieczyszczeń obcego pochodzenia, które niebawem miały zostać wyeliminowane, by na końcu procesu otrzymać twarde i trwałe żelazo. Z pierwszego składu Suffocation ostał się już tylko gitarzysta Terence Hobbs, na którego wpadłem na zapleczu Mystic Festival. A właściwie nie tyle wpadłem, co przyuważyłem, że po bardzo udanym koncercie Hobbs imprezuje z kolegami z zespołu, więc bez wyrzutów sumienia na chwilę go z tej biesiady wyrwałem, by pomógł mi ustalić, czym właściwie jest death metal, skąd się wziął i na czym polega tajemnica jego długowieczności. Bo mowa przecież o gatunku muzycznym, który nigdy nie miał swoich 5 minut w mainstreamie, który jest niemal nieobecny w mediach, którego nie ma nawet na ścieżkach dźwiękowych do popularnych seriali i który ma bardzo ograniczone możliwości ewolucyjne, bo owszem, teoretycznie może absorbować zewnętrzne wpływy, łączyć się z innymi gatunkami muzyki, no ale wtedy bardzo szybko przestaje być death metalem. Zacząłem więc od zapytania Terence'a o to, gdzie biją źródła tej muzyki. Okay, well for us, I mean in the band in the very early days, Suffocation, Suffocation już od pierwszych dni było zainteresowane bardzo agresywną muzyką. Inspirował nas thrash metal i hardcore punk. Pod wpływem takich zespołów jak Cryptic Slaughter, Morbid Angel czy Wehrmacht, które wprowadziły do tej muzyki blasty, my również zaczęliśmy eksperymentować. Od tego momentu weszliśmy na drogę naturalnego rozwoju. Nastąpił efekt kuli śnieżnej. Muzyka stawała się coraz bardziej ekstremalna i nam w Suffocation to pasowało. Byliśmy dzieciakami, mieliśmy po 18-20 lat, więc w naturalny sposób absorbowaliśmy wszystko, czego słuchaliśmy. Nie tylko grindcore w stylu Napalm Death. To zresztą jeden z najwspanialszych zespołów wszechczasów. Ich muzyka się nie starzeje. Zacząłem ich słuchać w liceum i 34 lata później wciąż jestem ich fanem. Podsumowując, lubiliśmy w Suffocation ekstremalną muzykę i próbowaliśmy z różnych elementów stworzyć własny styl. Od punka i hardcora, przez thrash metal, rock and roll, wszystko to miało na nas wpływ. So to make a long story short, Suffocation just liked extreme music and we just tried to make our own style out of it, really, but it involved a lot of different elements, from punk to hardcore, to thrash metal, to rock and roll, to everything, you know. For all of us, it's always been something that we just, I don't know, kind of had as our style. wszystkie te części składowe death metalu, elementy, z których został skonstruowany, przez chwilę cieszyły się masową popularnością. Ale sam death metal nie. Czy to dlatego, że jest ze swojej istoty zbyt radykalny? A może chodzi o to, że zanim ten płomień rozlał się w prawdziwy pożar, tlen odciął mu młodszy kuzyn, czyli black metal. Thrash metal was more of a thing where it's like a shirt and jeans band. W thrash metalu zespoły występowały w jeansach i koszulkach. Było tylko kilka kapel, które nosiły ćwieki. Black metal to już był cały teatr. Zwracał na siebie uwagę, szczególnie kiedy do gry wkroczyła Norwegia z tymi wszystkimi historiami o paleniu kościołów. Death metal wciąż ma się dobrze, ale to inny styl. Zespołom death metalowym trudno konkurować z płomieniami, siarką i kwasem. Ale sam słucham takich zespołów jak Watain, Marduk, Immortal czy Emperor. Oczywiście Venom był wspaniały, słuchałem ich, kiedy byłem dzieciakiem. Oczywiście Bathory też. Jest mnóstwo świetnych kapel, interesują mnie, bo ich muzyka się opiera na ekstremalnej grze na gitarze, a sam jestem gitarzystą. To zawsze było dla mnie najważniejsze w agresywnej muzyce. Może nawet do nich nie pasuje. Jestem czarnym Amerykaninem, mojego ciała nie pokrywają tatuaże. Od zawsze gram thrash i death metal, ale black metal też zawsze mi towarzyszył. Wysunął się na czoło, szczególnie w Europie, ale w Ameryce przydałoby się go więcej. Mayhem, chcemy was zobaczyć w Stanach. Powinniście grać ze mną, bo jestem czarny i gram death metal, więc jestem black death metal. Death metal, thrash metal, black metal, wszyscy jesteśmy częścią tej samej rodziny. Skoro już omówiliśmy pokrótce korzenie, to może czas na spojrzenie w przyszłość, o ile jakaś dla death metalu jest. A jeśli jest, to na pewno nie różowa, jeśli wiecie, co chcę powiedzieć. Pytam zatem Terence'a, czy uważa, że w tej muzyce jest jeszcze miejsce na rozwój, na poszerzanie granic, na absorbowanie wpływów z innych dźwiękowych krajów. I think that there is always room to progress in death metal. All other styles of music that you would listen to, there's something that you're going to hear. Myślę, że w death metalu wciąż jest miejsce na rozwój. Słuchając różnych gatunków muzycznych, zawsze usłyszysz coś, co można przeszczepić na grunt death metalu. Proszę, nie zamykajcie się na inne dźwięki. Każdy potrzebuje inspiracji z różnych źródeł. Dobrze jest poznawać inne style i próbować je łączyć z naszą muzyką. Black metal też warto uwzględnić. Nikt przecież nie chciałby słuchać przez cały czas rytmu 4x4 czy ciągłych blastów. Potrzebujemy też melodii, kreatywnego podejścia do kompozycji. Staram się więc mieć otwartą głowę. Od 1991 roku wydaliśmy 9 płyt. I co? Miałbym nagrywać za każdym razem ten sam album i głosić czystość gatunkową? Fani powinni nam, artystom black, death czy thrash metalowym, dać trochę miejsca na oddech, na kreatywność. Bez tego byśmy się zanudzili. I think the public needs to be able to give black metal artists, death metal artists, thrash metal artists some room to breathe, to be creative, because then it becomes boring for us. Thank you. widziałem tylko fragment koncertu Suffocation na Mystiku, no ale znajomi mówili, że na plasterki. Wierzę im, bo to zawsze na żywo był świetny zespół. Widziałem ich zresztą nie tak dawno, bo pod koniec listopada ubiegłego roku w Phoenix jeździli wtedy po Stanach z Incantation. I powiem wam, że my tu w Polsce myślimy, że mamy świetnie reagującą, pełną energii publiczność i może kiedyś tak rzeczywiście było, ale dawno i nie jest to prawda. Tam fani podczas koncertu Suffocation dostawali takiego amoku, że chodzili po suficie. Dosłownie. Strop był bardzo nisko, więc część z tych maniaków, co oddawała się crowdsurfingowi, czyli pływaniu na rękach innych fanów, łapała się instalacji wentylacyjnych i elektrycznych i tak zostawała po suficie, przemieszczając się po nim w takim podwisie, nie wiem jak to nazwać. Bardzo tym wkurzali ochronę, ale zarazem napędzali zespół, który widział, co się dzieje i jeszcze bardziej podkręcał tempo. Terence pamięta tamten koncert. That was crazy. I mean, the people are still into it. Czyste szaleństwo. Ludziom wciąż podoba się to, co robimy. Zainteresowanie muzyką rozchodzi się jak fale. Coś przychodzi, potem odchodzi, a następnie wraca. Cieszę się, że ludzie doceniali nas w przeszłości, ale cieszę się również, że dają nam szansę teraz. Ale publika wszędzie jest dzika. Może i wszędzie fani dają radę, ale przecież musiało być takie miejsce, musiał być taki występ, na które szczególnie zapadły Suffocation w pamięć. Graliśmy kiedyś w Nicaragui, na starej bazie wojskowej. Wokół mury zwieńczone drutem kolczastym. Gramy więc koncert, ludzi sporo, aż tu nagle widzę, że ktoś próbuje przedostać się do nas przez mur. Zaplątał się w ten drut kolczasty i wisiał tam na górze do końca koncertu. W życiu nie widziałem niczego bardziej szalonego. Takie rzeczy tylko w trzecim świecie. Naprawdę ostra jazda. No ale czego się nie robi, żeby obejrzeć koncert? Po tym wszystkim ktoś musiał się wspiąć na ten 5-metrowy mur, żeby gościa odciąć. Kompletne wariactwo. Suffocation. Kiedyś dobre zespoły death metalowe rozpoznawało się po końcówce Ation w nazwie. Immolation, Incantation, Suffocation właśnie. Tak jak chwilę wcześniej dobre zespoły thrash metalowe rozpoznawało się po końcówce Ator. Kreator, Predator, Mandator, Imperator i tak dalej, i tak dalej. No ale to przecież każdy fan metalu doskonale wie. Suffocation już dziś trochę posłuchaliśmy i było bardzo miło, no ale teraz czas na innych. Na pożegnanie z amerykańską grupą pozwólmy Terence'owi wybrać album, którego próbkę za chwilę zaprezentuje. Ten jeden najważniejszy, idealny. Wzorzec death metalu Sèvres. Chociaż akurat nie Sèvres, bo Francuzi są lepsi w bleku, ale to temat na osobną audycję. Just one? It would be very hard because, mamy wymienić tylko jedną? To będzie bardzo trudne, bo wiesz, jeśli chodzi o death metal, muszę wskazać Morbid Angel i ich Altars of Madness, World Downfall, Terrorizer albo Eaten Back to Life, Cannibal Corpse. Mamy tu remis, nie jestem w stanie powiedzieć, że którąś z tych płyt cenię bardziej od pozostałych. Musiałem wymienić wszystkie trzy. Te płyty mają w sobie to coś. Cieszę się, że mam przyjaciół w tych zespołach i że do dziś możemy oglądać ich na koncertach. Pomogę Terence'owi w wyborze, dzieląc się z Państwem pewną osobistą anegdotą. Otóż byłem już mocno zaangażowany w metalowe podziemie, kiedy dowiedziałem się o istnieniu zespołu Morbid Angel. Ludzie dobrze o nich mówili, krążyły legendy o płycie Abominations of Desolation, co prawda nagranej, ale podobno zbyt ekstremalnej, by ktokolwiek zdecydował się ją wydać. Prawda jest taka, że trafiła na półkę z innych powodów, po prostu w ocenie lidera zespołu Treya Zaktota nie była wystarczająco doskonała, a chwilę później zresztą się ukazała. No ale wtedy jeszcze tego nie mogłem wiedzieć, nie mogłem tego przewidzieć. W każdym razie na oficjalny debiut Morbid Angel wszyscy czekaliśmy i gdy tylko dowiedziałem się, że któryś z moich kontaktów ma już tę płytę, wysłałem mu czystą kasetę, a może nagraną na wymianę, bo na tym polegał tape trading, który był krwiobiegiem metalowego undergroundu. Po kilku czy kilkunastu dniach otrzymałem upragnione nagranie. Był pewnie początek lata 1989 roku, bo płyta Altars of Madness swoją światową premierę miała w maju. Włożyłem kasetę do magnetofonu i pierwsze dźwięki mnie zaskoczyły. Coś było nie tak, coś było źle, muzyka leciała od tyłu jak z innego wymiaru. Zanim jednak zacząłem się na dobre niepokoić, usłyszałem uderzenie werbla i piekielne ogary zerwały się z łańcucha. Zostałem znokautowany, zmiażdżony, rozszarpany na kawałki. Nie przesadzę, jeżeli powiem, że tamten dzień i ta płyta zmieniły moje życie, bo zmieniły postrzeganie muzyki. Mniej więcej w tamtym czasie kończyłem podstawówkę, zdawałem do liceum. Ważne wydarzenia w życiu młodego człowieka, ale tego zupełnie nie pamiętam. Ale pierwszy kontakt z Altars of Madness? Oczywiście. Nigdy wcześniej nie słyszałem czegoś tak totalnego, tak kompletnego i tak bardzo odpowiadającego emocjom, które targały moim młodym, czarnym sercem. But our life, that's the day we're seen. Give some immortality, spell it on those who speak to you. Kocham debiut Morbid Angel. Inne ich płyty również, w tym Formulas Fatal to the Flesh z 1998 roku. Płytę nagraną z wokalistą i basistą Steve'em Tuckerem, który zastąpił w składzie Davida Vincenta. Większość fanów grupy nie zaakceptowała tej zmiany, więc płyty z Tuckerem nie są aż tak wysoko cenione, no ale nie muszę przecież zawsze stać po stronie większości. Formulas Fatal to the Flesh to moim zdaniem album wybitny i gdyby ktoś zmusił mnie do wybrania tej jednej, jedynej death metalowej piosenki spośród setek ukochanych, sięgnąłbym właśnie po tę płytę, by puścić wam